Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Dzisiaj poniedziałek, 31 maja, a to oznacza, że czas na audycję informacyjną Tydzień w sieci w Radiu Kontestacja. Tematem, jak zwykle, będą wydarzenia związane z wolnością, które można było znaleźć w internecie od czasu poprzedniej audycji. W tym tygodniu mamy odcinek nieco kadłubowy ze względu na mój wyjazd służbowy oraz na to, że moi reporterzy założyli związek zawodowy i rozpoczęli strajk generalny. Jeśli ktoś by się chciał do nich przyłączyć, no niekoniecznie w strajkowaniu, ale raczej w pomaganiu w tworzeniu przeglądu, na przykład żeby Martin na was nie krzyczał, to zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Tam również można przekazywać wszelkie informacje oraz linki z ciekawymi wiadomościami, które warto umieścić w przeglądzie. Zachęcam również do zaglądania na stronę audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Wejść tam można również ze strony głównej kontestacji. Można tam znaleźć m.in. wszelkie linki, z których korzystam w tworzeniu audycji oraz, póki jeszcze mamy chwilowe problemy techniczne, adres, spod którego można ściągnąć odcinki tygodnia w sieci. No, dosyć tego ględzenia, przechodzimy do informacji. Zaczniemy od wieści z Senatu. Wedle informacji portalu gazeta.pl 28 maja Senat stosunkiem głosów 52-36 poparł ustawę przemocową. Debata na temat ustawy była bardzo burzliwa. Trwała ponad 6 godzin. Zgłoszono 62 poprawki. Większość poprawek została odrzucona, ale część z nich senatorowie zatwierdzili. Poprawki te teraz musi rozpatrzyć Sejm. Senatorowie pozostawili zapis jednoznacznie zakazujący stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Przyjęli natomiast poprawkę wykreślającą zakaz zadawania cierpień psychicznych i innych form poniżenia dziecka, argumentując, że są to sformułowania niejednoznaczne. Wygląda na to, że jest nadzieja, że będzie można jednak dziecku nie kupić cukierka. Kosmetycznej poprawce uległ też artykuł mówiący o uprawnieniach pracowników socjalnych do interweniowania, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka. Dodano sformułowanie mówiące, że możliwe jest to tylko w sytuacjach związanych ze stosowaniem przemocy w rodzinie. Po roku obowiązywania minister pracy i polityki społecznej oraz rzecznik praw dziecka mają przedstawić Sejmowi i Senatowi informacje o skutkach ustawy. Wejście ustawy w życie przesunięto z 1 lipca na 1 sierpnia bieżącego roku. O dalszych losach ustawy postaram się informować na bieżąco. Słuchajcie kontestacji. Planowałem nie wspominać tutaj o powodzi, bo temat po pierwsze jest do granic możliwości wyeksploatowany przez inne media, a po drugie każdy będący na miejscu może sobie wyrobić odpowiednią opinię, ale czasem dłużej milczeć już nie można. Kwestią tego, jak organy państwa radziły sobie z zapobieżeniem powodzi, czy raczej oczywiście zmniejszeniem jej skutków oraz profesjonalizm działania osób odpowiedzialnych za sytuacje kryzysowe w czasie samego kataklizmu, pozostawmy na boku. Należy jednak podkreślić niezwykłą szlachetność polityków. Szlachetność oczywiście polegającą na, brutalnie mówiąc, wsadzaniu łapy w kieszeń innych obywateli i popisywanie się, że dzięki temu mogą wspomóc grupę osób, które były na tyle pazerne, by zbudować swoje domy na terenach zagrożonych, za to za niską cenę, rezygnując jednocześnie z wszelkiego ubezpieczenia bądź z przygotowania się na to, że można być zalanym. Posłowie, najwyraźniej sądząc po własnych zwyczajach, nie uważają, że ktokolwiek pomógłby z własnej woli. Jak informuje portal many.pl, rząd na pomoc dla powodzian w tym roku wydał już prawie 500 mln zł. Większość idzie na pomoc socjalną dla poszkodowanych przez powódź, około 50 mln zł na walkę z żywiołem. Interia.pl informuje o specyficznym żarciku premiera Donalda Tuska. który na briefingu powiedział: pomoc dla powodzian będzie pochodziła z rezerw budżetowych, a nie ze zwiększania deficytu bądź zadłużenia. Tego, że pieniądze z rezerwy nie pójdą w związku z tym na spłatę rzeczonego zadłużenia, premier jakoś zapomniał dodać. Jeszcze lepszy humor miał były wicepremier i minister finansów Grzegorz Kołodko, który w Rzeczpospolitej napisał, że rząd powinien sięgnąć po specjalne, jednorazowe instrumenty fiskalne w postaci podatku solidarnościowego nałożonego na lepiej uposażone warstwy społeczeństwa. Proponowany podatek miałby pomóc w zlikwidowaniu skutków obecnego kataklizmu oraz stworzeniu zabezpieczeń przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości. Ach, jakże szlachetny jest pan Kołodko. Minister finansów Jacek Rostowski twierdzi, że nie jest entuzjastą tego pomysłu, ale podatku nie wyklucza. Dzięki takiemu postawieniu sprawy wszyscy się dowiedzą, że można się bezkarnie budować na terenach zalewowych i nie ubezpieczać. Po prostu reszta kraju się na nas w takim wypadku zrzuci. Kontestacja. Portal Interia.pl w tym tygodniu pisał dużo o kolejnym leitmotivie audycji Tydzień w sieci, czyli o ZUS-ie. Między innymi za Gazetą Wyborczą cytuję raport Deloitte, z którego wynika, że obniżenie wysokości składki do otwartych funduszy emerytalnych z 7 do 3% naszych pensji, które proponuje pani minister pracy Jolanta Fedak, może poskutkować nawet trzykrotnym obniżeniem otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych. Oczywiście przypominam, że to obniżenie nie wpłynie na wysokość pensji, gdyż beneficjentem przesunięcia środków stanie się ZUS. A dla wyjaśnienia, Deloitte to jedna z większych firm zajmujących się doradztwem finansowym. Ekonomiści twierdzą, że ministrom nie chodzi o dobro emerytów, tylko o ratowanie finansów publicznych, co nie jest szczególnie zaskakujące. Reformę pani Jolanty Fedak popiera natomiast Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, z kolei krytykuje je Konfederacja Pracodawców Polskich. O uzasadnieniu tych opinii można przeczytać w portalu interia.pl. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Wedle portali interia.pl oraz Wolność i Kapitalizm powraca tzw. zielony podatek. Otóż spotkała się grupa pod uroczą nazwą Międzyresortowy Zespół do Spraw Wzrostu Konkurencyjności Przemysłu Motoryzacyjnego i postanowiła zachęcić Polaków do kupowania samochodów przyjaznych dla środowiska. Zachęcić przez wprowadzenie nowego podatku. Rzeczpospolita podała, że według propozycji ma on wynosić 250 zł dla właścicieli aut 15-letnich i starszych. Posiadacze nowszych modeli płaciliby odpowiednio mniej. Rozważa się także zachęcenie finansowe użytkowników starych pojazdów do złomowania ich. Oczywiście wprowadzenie ekopodatku wcale nie oznacza likwidacji obecnego podatku akcyzowego. W ten sposób w Polsce będziemy mieć dwa podatki dla właścicieli samochodów. Ale zawsze dobrze jest się czymś wyróżniać, nie? Jaha! Słuchajcie kontestacji! Portal bankier.pl 26 maja opublikował wiadomość o nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej właśnie przyjętej przez Sejm. Dzięki niej, po pierwsze, inspektorzy i pracownicy kontroli skarbowej zdobędą nowe uprawnienia dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych o podatnikach bez ich zawiadomiania. No, o tym już mówiłem. Natomiast nie wiedziałem o jednej rzeczy, którą teraz właśnie zacytuję. Mianowicie, urzędnicy kontroli skarbowej dostaną nowe uprawnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego. Na pewno nie wszyscy wiedzą, że do tej pory inspektorowie i pracownicy kontroli skarbowej mogli korzystać z kajdanek, siechatek obezwładniających, miotaczy gazu obezwładniającego oraz kolczatek drogowych podczas wykonywania obowiązków. Od tej pory wybrani inspektorzy będą mogli używać także pałek służbowych. Zapobiegliwość naszych posłów, których zaniepokoiła bezbronność tak ważnych funkcjonariuszy państwa polskiego, naprawdę robi wrażenie. Następnym krokiem powinno być zatroszczenie się, czy inspektor sam sobie nie zrobi krzywdy taką pałką. Kontestacja. Głos wolności w twoim domu. I ostatnia informacja krajowa z nieocenionego portalu Korespondent, do którego przeglądania niniejszym zachęcam. Informacja prosto z Bydgoszczy. Otóż w polskich miastach pobierany jest na przykład podatek za posiadanie garażu. Brzmi to dość zabawnie, no ale taka jest prawda. Natomiast Bydgoszcz wyróżnia się również na tym tle. Mianowicie radni bydgoscy postanowili pobierać 10-krotnie większe opłaty niż prawo zezwala. Stawka ta wynosi około 100 zł rocznie. Jeden z mieszkańców ostatnio wygrał z miastem proces sądowy. Płaci w tym momencie około 10 zł. Jednak wiedza o stanie prawnym nie wpłynęła na bydgoskich radnych i pozostali mieszkańcy nadal płacą 10 razy więcej. A jakby ktoś protestował, to wyślemy urzędników skarbowych i pałką, i pałką, i pałką. Inne wiadomości z kraju można znaleźć na stronie audycji. Tam można sobie zaglądnąć na linki rozmaite do ciekawych artykułów. Na przykład w tym tygodniu można było przeczytać sobie o nowej ustawie dotyczącej działalności Biur Informacji Gospodarczej, czyli przede wszystkim Krajowego Rejestru Długów i Dłużników, o stanowisku polskiego rządu w sprawie porozumienia antypirackiego ACTA, o wyroku sądowym w sprawie zwrotu składek ZUS-u, o oligopolach, janosikowym i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. My chcemy uwolnić internet od przestępczości związanej z pornografią dziecięcą, pedofilią, handlem narkotykami i twardym hazardem. Nie wiesz, co to jest twardy hazard? Nie przejmuj się, to wie tylko Donald Tusk. Wszystkiego innego dowiesz się z tygodnia w sieci audycji informacyjnej w Wolnym Radiu Kontestacja. Czas teraz na tradycyjny cykl o decyzjach wydawanych przez najwyższe organy Unii Europejskiej. Ostatnio do naszego dobra obradowała Komisja Europejska. Portal interia.pl podaje, że 27 maja rzeczona komisja przyjęła nowe rozporządzenie dotyczące sprzedaży i serwisowania samochodów, które o dziwo ma być korzystne dla konsumentów. Nowe przepisy obowiązujące od 1 czerwca mają w większym stopniu gwarantować prawo klientów do konkurencyjnych cenowo, a nie oryginalnych części zamiennych oraz serwisowania samochodów w nieautoryzowanych warsztatach. Co prawda do tej pory wszyscy i tak to robili, ale nie dzięki Komisji Europejskiej. Komisja dała też wyraz swojej odrazie wobec spalenia papierosów. Co prawda, odraza ta nie wpływa na dotowanie upraw tytoniu w całej Europie, ale Komisja popiera tę ideę Europy wolnej od dymu tytoniowego przez zachęcanie rządów do wprowadzenia całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych i pracy. Europa nie może biernie przyglądać się, jak młode pokolenia puszczają z dymem swoje zdrowie, powiedział w czwartek jeden z eurokomisarzy. Komisja zapowiedziała, że planuje w przyszłym roku przegląd dyrektywy dotyczącej wyrobów tytoniowych. Określono w niej maksymalny poziom m.in. nikotyny i substancji smolistych w papierosach i zobowiązano producentów do stosowania tekstowych ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach. Celem przeglądu będzie zmniejszenie atrakcyjności wyrobów tytoniowych, szczególnie dla młodzieży. Jednym z rozważanych pomysłów jest wprowadzany ostatnio w Australii zakaz stosowania koloru, logo i promocyjnych elementów na opakowaniach produktów tytoniowych. Gdyż jak wiadomo, papierosy się kupuje ze względu na atrakcyjne opakowania. Chwała komisji. No jak byśmy bez niej żyli? Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. Portal Money.pl opisał troskę komisji o rzeczy bardziej poważne. W szczególności o zapowiadany na nadchodzące dziesięciolecie przez fachowców krach europejskich systemów emerytalnych. Komisja oczywiście ubiera to w ładne słówka i jak informuje niemiecki dziennik Financial Times Deutschland, proponuje automatyczne dopasowanie wieku emerytalnego do średniej długości życia mieszkańców Unii. Zdaniem komisji okres emerytury nie powinien być dłuższy niż średnio 1/3 dorosłego życia mieszkańców Unii Europejskiej. A dlaczego? Bo tak. Bez wyższego wieku emerytalnego państwom grozić będzie, wedle komisji, bolesna kombinacja niższych świadczeń i wyższych składek. Unia chce też wyznaczyć cel, który zakładać będzie, że 75% obywateli pomiędzy 18 a 65 rokiem życia będzie zawodowo czynna. Prawdopodobnie czy tego chce, czy nie. Komisja szacuje, że w 2060 roku Europejczycy będą żyli przeciętnie o 7 lat dłużej niż obecnie. W związku z tym średni wiek emerytalny musi zostać podniesiony o 4 lata i 8 miesięcy, do mniej więcej 70 lat, aby Europejczycy nie spędzali na emeryturze więcej niż 1/3 swego dorosłego życia. A poważnie, kto jest w stanie uzasadnić, skąd się bierze ta 1/3? Ciekawe też jest, że nikt nie zauważa, że podwyższenie wieku emerytalnego to de facto ten sam efekt, co obniżenie świadczeń bądź podniesienie składek. Głupota świata naprawdę mnie zadziwia. Tego typu pomysły wywołały słuszne zresztą oburzenie we Francji. W końcu albo między państwem a pracownikiem jest jakaś umowa, choćby nawet społeczna, albo jej nie ma. Skorzy do protestów Francuzi zorganizowali strajk przeciwko planom podniesienia wieku emerytalnego. Jak donosi portal interia.pl, protesty i manifestacje odbyły się w czwartek w kilku miastach, główny na wschodzie Paryża. Przy czym, żeby było zabawniej, związkowcy optują za podniesieniem podatków zamiast podnoszeniu wieku emerytalnego. Tu może kilka danych z portalu interia.pl. Francja będzie mieć w tym roku 32 miliardy euro deficytu. Miliardy. W 2020 przewiduje 45 miliardów, w 2050 100 miliardów. Jak samopoczucie wierzycieli? Słuchacie kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Protesty we Francji są tylko częścią obrazu przewidywanego europejskiego kryzysu, o którym dość dużo w tym tygodniu pisały portale Money.pl i Interia.pl. Zresztą i tam premier François Fillon zapowiedział, że bez natychmiastowej reformy Francji grozi może podobny kryzys, jaki przeżywa teraz Grecja. O niepokoju na Półwyspie Iberyjskim mówiłem już tydzień temu. Dziś jeszcze dodam, że premier José Luis Rodríguez Zapatero, premier Hiszpanii oczywiście, dodatkowo ogłosił obniżkę pensji parlamentarzystów i dodatkowy podatek dla najbogatszych, który na swoim blogu wyśmiewa Robert Gwiazdowski, twierdząc, że najbogatsi zawsze znajdują sposób na niepłacenie podatków, a takie pomysły zawsze uderzają głównie w klasę średnią. Niepokój sięgnął nawet tak stabilnego zazwyczaj państwa jak Wielka Brytania, gdzie nowa koalicja postanowiła zredukować deficyt finansów publicznych, oceniany na około 160 miliardów funtów, i zaproponowała cięcia wydatków publicznych, m.in. zamrożenie naboru pracowników do administracji państwowej i zmniejszenie wydatków na rozmaite rządowe agencje. Rząd też się chce wycofać z tzw. Child Trust Fund, czyli brytyjskiej wersji becikowego, i kilku innych tego typu pomysłów. Przyszedł też czas na Włochy. Tamtejszy rząd właśnie zaakceptował program oszczędnościowy na najbliższe lata, wart 24 miliardy euro. Ograniczone mają być zarobki w sektorze publicznym, do którego też nie będzie w najbliższym czasie naboru. Cięcia mają uderzyć w emerytury i zarobki w samorządach. Planowane jest też, jak żeby inaczej, podniesienie podatków. Celem jest obniżenie deficytu budżetowego. Cięcia wydatków i spektakularne zmiany w systemach emerytalnych planują też rządy Portugalii, Niemiec i Danii. Kontestacja. I wracamy do Wielkiej Brytanii. O dość ciekawym i kontrowersyjnym wydarzeniu poinformował 27 maja portal Wolność i Kapitalizm. Brytyjski sąd zdecydował o tym, że lekarze będą mogli zoperować 55-letnią kobietę wbrew jej woli. Chora na raka kobieta, wedle zdania lekarzy, bez operacji musiałaby umrzeć. Jednakże sama zainteresowana, choć początkowo zgodziła się na operację, potem zmieniła zdanie, twierdząc, że boi się szpitali i igieł. Sędzia Nicholas Wall stwierdził, że przeprowadzenie zabiegu niewątpliwie leży w interesie chorej. Sprawa ta może być ciekawym przyczynkiem do dyskusji o granicach wolności. Ostatnia wiadomość w tegotygodniowym wydaniu Tygodnia w sieci za portalem Korespondent z dnia 25 maja. Kalifornijski sąd orzekł, że serwis RapidShare zajmujący się wymianą plików pomiędzy jego użytkownikami nie może być oskarżany o jakiekolwiek naruszenia prawa autorskiego, jest bowiem jedynie serwisem umożliwiającym przechowywanie plików i nie dopatrzono się także jego zaangażowania w jakąkolwiek promocję tego typu działań. Podobny wyrok wydał wcześniej sąd niemiecki. Jako że w Stanach prawo opiera się na precedensach, wyrok ten może być naprawdę potężnym ciosem zadanym wszelkim kampaniom antypirackim. Nie sądzę, by to było jednak wielkim pocieszeniem dla twórców na przykład serwisu od siebie. Synu! Słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo! Co? Ahaha! Żartowałem! To już wszystko w tegotygodniowym wydaniu Tygodnia w sieci. Wszystkich zainteresowanych bardziej tymi wiadomościami oraz innymi, które nie zmieściły się w audycji, zapraszam na stronę programu radio.kontestacja.com/tydzien. Przypominam, że można tam wejść również ze strony głównej kontestacji przez odpowiedni link. A chętnych do współpracy, do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. Wszystkich słuchaczy żegna, życząc miłego tygodnia, Grzesiek, Est, Kosiorowski.